słyszę się. Ej. To co, próbować? Dobra. Ej. Czekaj. Moment. Już. A. Z fałszem weszłaś jak boski Enrique. Wiem, jesteś tylko kobietą, nie kierujesz się logiką. To, że ty niekoniecznie znaczymy spokojnie. Wszędzie przecież gryzą psy nogi. Naomi, łabędzia szyja. Pierdoli mnie to, popatrz jak ci roki asfalt zwija. Spadać muszę, kasta czeka. Nie rozumiesz, nie musisz. Tylko kurwa przestań szczekać. Na co mam czekać? Ktoś, nie tak było. Czas to pieniądz, wpadnę jeszcze znów. Będzie miło, w górę i w dół. Jak na roller coasterze. Czyny kotku, bo słowu słabo wierzę. Nie kobieto, nie ma o co płakać. Pamiętaj o tym, że bumerang lubi czasem wracać. Kiedy? Nie wiem kiedy. Niech moc będzie z tobą wtedy. Niech moc będzie z tobą wtedy. Seksu atasze, miłości dyplomata. Rasta moc, rasta noc. Pełna rozkosz, nie ma bata. Przecież wiem, życie nie tylko po to jest, by brać. Za to ty, tylko po to, by mi dzisiaj siebie dać. 1, 2, 3, drino, szuplino. Nie zajmuj miejsca kobiecino. Kręć tą dupino, jak N3 Bimo. Chłopaki z tym bawią jak Gambino. W piersi dobra, chętna szczodra. Dgają pośladki, miękkie biodra. Atmosfera swobodna, to ciebie tylko chwila ulotna. Lubisz kolorowe drinki, ta, widzę, że masz białe stringi. Lubisz zostawiać malinki, zdejmij tę bluzkę z pinki. Rozpuść włosy, wypnij pinki. Si rusza ja chilla, to przecież wychodzi choć do Grand Sheera. Ostrofnego rewira, szybko pośladki uda szyja. Lola nie zbija, step szybko mija. Bo dobrze widzę, że wiesz co to tempo. Szybko pochyl się, podtrzymam cię ręką. Na wierzchu co pod sukienką. Będziesz namiętną, to w końcu emocje pękną. Te emocje pękną. Zawsze możemy zacząć od nowa. Już twoja w nim głowa. Ale stary, wiesz co zrobię na końcu? Zrobimy tylko tak, bo tym rasta moc, rasta noc. Pełna rozkosz, nie ma bata. Zrobimy tylko tyle. Grubino, będziesz pamiętać po latach.